ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้เราต้องตั้งใจจริงๆบางคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่ไม่ได้ผลก็มีทำให้จิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆอยู่อันนี้นะป่าเป็นสิ่งที่ควรจะแก้ไขควรพิจารณาตัวเองได้คนอื่นไปช่วยแก้ไขให้มันไม่ได้กิเลสของใครของมันสร้างขึ้นมาเมื่อตนผู้สร้างขึ้นมาตนก็ต้องเป็นผู้ละมันเมื่อเห็นว่ามันไม่ดีบางคนมันเห็นว่ากิเลสมันดีจึงยึดถือเอาไว้ไม่ยอมละมันถ้าเห็นว่ามันไม่ดีด้วยปัญญาจริงๆมันก็ละมันแหละไม่ยึดถือมันไว้เพราะมันเห็นนี่มันยังเราเดินทางไปเห็นพวกสัตว์สารพิษอยู่ทางนั้นใครจะไปเหยียบมันก็เว้นแล้วเราไม่เหยียบมันเพราะรู้ว่ามันมีพิษถ้าไปแตะต้องมันกัดเอาก็จะเจ็บปวดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลรู้ว่ากิเลสเนี่ยมันมีพิษร้ายเช่นนี้แล้วก็จะมาสะสมมันไว้ทำไมอ่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันก็เพียรพยายามขจัดมันเลื่อยไปจะไม่ยึดถือเอามันไว้ไม่สร้างมันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกการที่บุคคลจะไม่สร้างกิเลสขึ้นมาเพิ่มเติมอีกก็เพราะอาศัยสติสมาธิปัญญาเมื่อมีสติคอยระมัดระวังจิตใจตัวเองอยู่อย่างนี้นะเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบมามันก็ห้ามจิตได้ทันคนผู้เห็นโทษของกิเลสนะผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสก็ยังว่านั่นแหละมันก็เรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็กำเริบขึ้นมาเลยกิเลสนั่นนะการเห็นโทษของกิเลสจึงว่าเป็นสิ่งสำคัญมากให้พากันพิจารณาให้มันเห็นถ้าไม่เห็นโทษมันแล้วมันก็ติดสอยห้อยตามอยู่นั่นแหละละมันไม่ได้แล้วพอว่าพอใจกับมันนี่ ส่วนนี้สำคัญมากต่อให้ไปฟังเทศต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นมันก็ละไม่ได้ถ้ายังพอใจกับกิเลสอยู่ตราบใดแล้วอย่าว่าแต่จะมาฟังเทศกับพระสงฆ์สาวกของพระองค์นี่เลยดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันพินิจพิจารณาตัวเองกิเลสชนิดไหนมันออกหน้าออกตากูเพื่อนมันมีกำลังมากกูเพื่อนเราก็เจริญกรรมฐานอันนั้นให้มากมากกว่าการเจริญกรรมฐานอื่นๆก็เคยสอนมาโดยลำดับอ่ะเห็นผู้เป็นราคะจริตรักสวยรักงามมากอย่างนี้นะก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆมองดูร่างกายของตนเองและผู้อื่นให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่เรื่อยไปเพราะธรรมดาของมันก็ไม่สวยไม่งามอยู่แต่จิตใจของคนเรานี่มันแปรผันไปทั่ว แปรไปตามอำนาจแห่งความหลงความเข้าใจผิดถ้าเพ่งพินิจดูให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปแล้วมันไม่มีส่วนไหนสวยงามเลยมีแต่ที่ไหลออกซึ่งสิ่งโสโครกต่างๆอายตนะหกนี่นะหรือทวารทั้งเก้าเนี่ยทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารหนักทวารเบาหมู่นี้ทวารปากหมู่เนี้ยเป็นที่ไหลออกซึ่งสิ่งโสโครกโสกปกอุจจาระปัสสาวะเหงื่อไข่เสมหะหมู่นี้น้ำลายน้ำมูกมันเป็นที่ไหลออกซึ่งสิ่งโสโครกทั้งนั้นเลยแต่คนเราไม่พิจารณาเห็นแต่เวลาเขาประดับตกแต่งร่างกายเข้าหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละหลงว่าสวยว่างามทันทีอันมันหลงอย่างนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะเพราะฉะนั้นมาชาตินี้ไม่ควรจะหลงมาได้มาพบพุทธศาสนาแล้วเราควรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดกายนี่เป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาม้างกายนี่ออกนั่นเนี่ยกระจายมันออกด้วยการเพ่งเราเพ่งดูแล้วสมมุติว่าร่างกายนี่ถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้วนะมันนอนทอดอยู่บนพื้นดินถ้าไม่เผาแล้วก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปพวกสุนัขพวกแร้งพวกกาพวกอะไรก็แย่งกันกินสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกพิจารณาดูอวสานแห่งรูปกายอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเพ่งพิจารณาบ่อยๆเห็นอสุภนิมิตปรากฏในใจอย่างนี้เสมอล่ะมันก็คลายความกำหนัดลงได้มันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันไม่พิจารณาว่ามันอะไรในความรักความใคร่ไม่อยากให้ความรักความใคร่หนีออกไปจากจิตใจเสียดายหลายนั่นแหละมันถึงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะใจมันผูกพันอยู่กับรูปนี่มันหนีจากรูปไม่ได้มันก็ต้องมาอาศัยรูปอีกอาศัยรูปนั้นอยู่ไปหมดบุญหมดกรรมลงไปรูปนั้นแตกทำลายลงมันก็ไปอาศัยรูปใหม่เกิดขึ้นมาอีกถ้าทำบาปกรรมความชั่วกรรมชั่วมันก็ถุดไปอาศัยรูปชั่วรูปสัตว์นรกรูปสัตว์เปรตรูปสัตว์อสุรกายรูปสัตว์เดรัจฉาน ถ้ามันยึดเอากรรมดีไว้เป็นอารมณ์อย่างนี้กรรมดีมันก็นำไปเกิดเป็นคนขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นคนขึ้นมาความกำหนัดยินดีนั้นมันก็ติดตามมาอยู่อย่างนี้แหละพอเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เอาแล้วแสดงบทบาทแห่งความรักความใกล้อย่างรุนแรงร้อนใจอยู่นั้นแหละเพราะฉะนั้นคนเราน่ะมันถึงได้เสียเนื้อเสียตัวไปบางคนยังไม่มีผัวมีเมียก็ไปเป็นแสดงตนเป็นคนเจ้าชู้กินไม่เลือกวันนี้นะนั่นบางคนมีผัวมีเมียแล้วก็ยังไม่พอใจ ในผัวในเมียของตนไปหาแสวงหาหญิงอื่นชายอื่นเข้าไปนักบวชบวชเข้ามาแล้วร่างกายห่างจากกามคุณมาแล้วแต่จิตใจก็ยังไม่ห่างยังเพ่งไปหาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอยู่นั่นแหละยังพอใจอยู่อันนี้แหละท่านกล่าวว่ามันไม่เห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาเนี่ยมันเห็นผิดวิปลาสไปต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยผู้รู้ตัวตื่นตัวแล้วจงมาเจริญกรรมฐานแก้ไขจริตนิสัยอันไม่ดีของตัวเองนั่นให้มันดีขึ้นเราเป็นสมณะก็ให้มันสมกับภูมิที่เป็นสมณะแปลว่าผู้มีจิตใจสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆไอ้ผู้ที่ชอบโมโหโทโสมากอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนโทสะจริตมีความโกรธออกหน้าออกตาท่านก็สอนให้เจริญเมตตากรุณาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่บางคนก็ไม่ปฏิบัติตามยังหวงความโกรธอยู่นั่นแหละความโกรธมันเป็นอกุศลทำไมชอบนักชอบหนาอันเมตตากรุณาเนี่ยเป็นกุศลธรรมเมื่อบุคคลมาเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตอนอย่างนี้นะก็ทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นในใจเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็เบาบางไปอย่างนี้แหละการที่เราเมื่อยอมรับนับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติจริงๆกิเลสมันก็เบาบางออกไปถ้าไม่ปัดตั้งใจปฏิบัติปล่อยให้จิตใจเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอย่างนี้นี่แม้จะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนมันก็ละไม่ได้กิเลสนะเพราะว่านั่งนั่งคิดนั่งส่งจิตไปอย่างนี้นะสายนอกนู่นอย่างนี้มันจะไปละกิเลสได้ยังไงอ่ะไอ้ผู้จะละกิเลสได้นะมันต้องรวมจิตให้อยู่ภายในนี่แม้มันส่งออกไปข้างนอกเมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งดูร่างกายสังขารนี่มันก็เห็นแต่ของไม่สวยไม่งามสิเพราะหนังหุ้มอยู่ต่างหากนี่ถ้าลอกหนังออกไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามเลยร่างกายอันนี้นะมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเน่าน้ำเหม็นอะไรมันจะไหลออกมาสารพัดทั้งทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วอีกด้วยแต่ความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นผู้เจริญสมาธิภาวนาต้องเพ่งให้มันเกิดอุกขานิมิตให้เห็นอสุภนิมิตคือเครื่องหมายแห่งความไม่สวยไม่งามนะนะท่านเรียกว่าอสุภนิมิตเพ่งให้จนอสุภนิมิตนี้เกิดขึ้นในจิตใจในใจมองเห็นร่างกายของตนและผู้อื่นนี้ล้วนแต่เป็นซากศพเป็นอสุภะอสุภังของเน่าของเปื่อยทั้งนั้นเลยไอ้ผู้เจริญเมตตากรุณาธรรมแล้วก็มีจิตประกอบไปด้วยหิริโอตตัปปธรรมเข้าไปมันก็บรรเทาความโกรธลงได้เป็นอย่างนั้นผู้รักสวยรักงามก็ต้องมันเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อพิจารณาละลายกายนี้ออกไปแล้วเห็นแจ้งว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วราคะมันก็เบาบางลงโทสะก็เบาบาง ไม่ทราบจะไปโกรธใครมันไม่มีคนไม่มีสัตว์มันมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันอยู่ดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุอันบุญกรรมตกแต่งให้เนี่ยอันนี้เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆควรเอาไปพิจารณาสิมันก็ไม่มีอะไรเรื่องราวของร่างกายนะมันก็เท่านี้เนี่ยตัวเองอ่ะสร้างปัญหาให้ตัวเองมาตลอดชาติตลอดภพ ยึดถือเอาความรักความชังไว้ในใจแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็นำจิตวิญญาณที่ล่าจากร่างเดิมมาเกิดรูปใหม่ร่างใหม่ขึ้นมาถ้ากรรมชั่วมันมากมันติดตัวมาทำกรรมชั่วมามากกรรมชั่วมันก็ตกแต่งรูปร่างอันไม่สมประกอบให้อยู่อาศัยถ้าจิตนี่มันสร้างกรรมดีมามากกรรมดีมันก็มาสร้างรูปกายอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่สมบูรณ์ยังไงก็ทั้งมันก็เกิดจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นแหละไม่มีวิเศษอะไรเพียงแต่ว่ามันมีอวัยวะครบบริบูรณ์แล้วก็มีผิวพรรณวันหน้าเปล่งปลั่งเพราะว่าเลือดลมมันดีเลือดมันเป็นปกติเลือดมันดีมันก็แล่นซ่านไปทั่วหนังเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวพรรณวันหน้าเปล่งปลั่งขึ้นมาคนไปเห็นผิวพรรณเปล่งปลั่งนี้ก็อยากได้นะรักใคร่ยินดีทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะไม่ได้พิจารณาความจริง ก็เพราะไม่ได้พิจารณาความจริงของร่างกายดังกล่าวมานั่นแหละดังนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐแล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางออกจากทุกข์ทรงบอกอุบายละกิเลสตัณหาในหัวใจมานับว่าครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคำสอนของพระองค์นะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยถ้าให้พิสูจน์ได้ทีเดียวแต่ว่าคนเรานี่สิไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะแม้จะมีคำสั่งสอนใส่คัมภีร์ใส่หนังสือไว้ในตู้ถ้าบุคคลไม่เรียนไม่จดจำไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติตามมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่บุคคลแต่พระธรรมนั้นดีอยู่ตามเดิมนั่นแหละแต่คนไม่เอาไปปฏิบัติตามมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลบุคคลผู้นั้นก็ละกิเลสตัณหากองทุกข์ไม่ได้ก็ทนทุกข์ทรมานไปในสงสารไม่รู้ว่าเมื่อไรจะจบจะสิ้นกันสักทีเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็เกิดใหม่อีกก็มาแก่เจ็บตายอีกอยู่อย่างนี้อุปมามันยังคนที่เรือแตกแล้วแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรทะเลซึ่งมองไม่เห็นฝั่งเลยแหวกว่ายไปอยู่นั้นแล้วเมื่อไรไม่รู้จะถึงฝั่งได้สักทีส่วนมากมันไม่ถึงฝั่งมันจมน้ำตายหมดกำลังเสียก่อนอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลปล่อยให้กิเลสตัณหามันรั่วรถหัวใจเข้าไปมากๆเข้าไปใจก็อ่อนเพลียเลยตายจากบุญกุศลคุณงามความดีทำความดีอะไรก็ไม่ได้ เช่นเดียวคนลอยคออยู่ในมหาสมุทรทะเลนั่นเนี่ยเมื่อหมดกำลังแล้วก็จมน้ำตายเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่ามีคนมาช่วยมีเรืออะไรมาช่วยก็ขึ้นสู่บนเรือแล้วก็พ้นตายไปได้ข้อนี้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้มีบุญได้ทำไว้เวลากิเลสมันมาเล่นงานก็นึกถึงบุญกุศลนึกถึงความดีที่ตนทำมาเมื่อบุญคุณปรากฏขึ้นในใจใจก็มีกำลังสู้กับกิเลสตัณหานั่นได้ถ้าบุญกุศลมากพอก็ชนะกิเลสตัณหานั่นไปถ้าบุญไม่มากพอมันก็พอแต่เพียงขับไล่กิเลสให้ถอยออกไปจากดวงจิตนี้เท่านั้นเองคันพอเผลอสติกิเลสมันก็ขยับเข้ามาครอบงำจิตใจไว้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นไปกิเลสมันจะตามไม่ทันมันจะตามรบกวนไม่ได้เมื่อคนเรามีคุณธรรมอันสูงอยู่ในใจแล้วกิเลสมันก็ไม่กล้าไปรุกรานมันเป็นอย่างนั้นอุปมาหนึ่งก็เหมือนอย่างประเทศชาติบ้านเมืองประเทศหนึ่งถ้าฝึกคนหนุ่มเนี่ยให้เป็นตำรวจเป็นทหารมากๆเข้าไปรักษาชายแดนให้มันเข้มแข็งเข้าไปนี่ข้าศึกก็ไม่กล้าล่วงล้ำเข้ามาประเทศนั้นก็เป็นเอกราชมีอธิปไตยเต็มที่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลให้มากๆเข้าไปก็เหมือนอย่างประเทศบ้านเมืองมีทหารตำรวจมากๆนั่นเองข้าศึกก็ไม่กล้ามารบกวนชั้นใดเมื่อบุคคลมีบุญกุศลมากๆเข้าไปกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วมันก็ไม่กล้ามาครอบงำจิตใจนี่ก็ฉันนั่นแหละอย่าให้พึงเข้าใจเพราะฉะนั้นทำไมมันจึงละกิเลสไม่ได้บางคนก็บ่นเราก็ทำความเพียรซะเต็มที่ทำไมเนาะกิเลสจึงไม่เบาบางออกไปจากจิตใจข้อนี้ไม่ต้องสงสัยให้พึงเข้าใจว่าบุญยังไม่มากพออันนี้ตนสร้างบุญกุศลยังไม่มากพอไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจรีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไปเช่นเป็นคฤหัสถ์ก็รีบเร่งทำบุญทำทานให้มากเข้าไปเท่าที่จะมากได้รีบเร่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆรีบเร่งเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอุโบสถบ้างจำศีลห้าบ้างอันหมดนี้ล้วนแต่บำเพ็ญบุญกุศลทั้งนั้นเลยการทำข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้นะการไหว้พระสวดมนต์การแสดงความเคารพนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยหมู่นี้ล้วนตั้งแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในจิตใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจให้พึ่งมีสติสมัชฌาควบคุมจิตของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในผลแห่งทานตั้งมั่นอยู่ในผลแห่งศีลตั้งมั่นอยู่ในผลแห่งภาวนาคือเหตุนั้นเราลงมือทำเช่นทำทานอย่างนี้นะ ลงมือทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจการรักศีลก็รักษาศีลก็ลงมือทำคือกล่าวคำปฏิญญาณตนต่อหน้าพระสงฆ์นั่นเรียกว่าการกระทำนะสมาทานมั่นว่าข้าพเจ้าจักไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนผู้รักษาศีลอุโบสถศีลแปดก็ว่าต่อไปข้าพเจ้าจักไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลข้าพเจ้าจักไม่โคนรำขับร้องดีสีตีเปล่าหรือไปดูเขาเล่นร้องรำขับร้องก็ห้ามข้าพเจ้าจักไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างอธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้ข้าพเจ้าจักไม่นั่งไม่นอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัตุยนุนสัมฤทธิ์และวิจิตรงามต่างๆโมนี่เราต้องอธิษฐานใจสำรวมระวังไม่ล่วงเกินในบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ดังกล่าวมานี่สำหรับคฤหัสถ์นะสำหรับนักบวชก็สำรวมในวินัยให้เคร่งคัดอย่าย่อยอนอย่างนี้แล้วก็การบำเพ็ญทางจิตใจคือเจริญสมถะวิปัสสนามันก็เป็นไปได้บ่นี้มันก็สู้อำนาจของกิเลสอันหยาบๆต่างๆได้ในเมื่อเรามีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในจิตใจแล้วกิเลสมันครอบงำไม่ได้จริงๆนะแถมมาเจริญปัญญาเข้าไปอีกพิจารณาสิ่งที่ใจมันหลงไหลยึดถือสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นั่นนะที่มันหลงรักหลงใคร่อยู่มันนั่นนะใช้ปัญญาแยกแยะพิจารณาส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงลงไปว่าที่สมมุติว่าหญิงว่าชายว่ามนุษย์อะไรหมดนี้นะเมื่อแยกแยะออกดูแล้วไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีมนุษย์อยู่ในนั้นเลยมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นกับอากาศธาตุวิญญาณธาตุรวมเป็นธาตุหกปรากฏอยู่ภายในนั่นก็วิญญาณธาตุกับความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจช่องว่างก็หมายเอาช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุเท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตนอะไรวิญญาณธาตุความรู้สึกต่างๆหมดนี้นะมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมลงไปแล้วมันก็ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาจริงๆก็คลายความยึดความถือคลายความรักคลายความโกรธคลายความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งออกไปจากจิตใจเรื่อยไปนี่ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามันสูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพึ่งพากันพยายามประพฤติปฏิบัติไปเมื่อเห็นแจ้งตามจริงอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางยุติการคิดการวิจารณ์สงบจิตอยู่ภายในมีสติสัมปชัญญะประคองจิตที่สงบอยู่นั้นสงบอยู่ด้วยความรู้นะนั่นเองนี่แหละมีความประสงค์อย่างนี้การเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นขอให้พากันทำใจของตนให้เป็นไปตามนี้ดังแสดงมา